光る雲を突き抜け Fly away た地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいね。 ついに最強のサイヤ人が地球に到着した。だが頼みの悟空はシェンロンによって生き返ることができたものの、蛇の道を通って帰るにはあと1日が必要だった。果たして悟空が戻るまで地球は無事なのだろうか。 インポシブレアマガサイバイマンイシニランサプラネタンエース。 May tao ron! Oo nga! Lumabas siya mula ron! Sino ba mga yan? Malay ko! Ito pala ang tinatawag na Earth. Ayos naman tong planeta. Pwede na. Mukha ka. Bigyan kaya natin ang mainit na pagbati ang mga maiingay na taong ito. Pigilan mong sarili mo. Mukhang napasobrang mainit na pagbating binigay ko sa kanila. Maghunos dili ka muna sa ngayon, Napa. Kung maraming masisira, hindi natin ito may bebenta sa mataas na presyo. Tama ka. Isa pa, hahanapin din natin ang mga bolang yun, hindi ba? Yung mga mahiwagang bola na pagbibigay ng anumang kahilingan. Ang mga Dragon Ball. Pero bago ang lahat, hanapin muna natin kung sinong pumatay kay Raditz at pilitin natin siyang sabihin ang tungkol sa mga bola. Maganda yung naisip mo. Pero kung sakaling nandito lang pala sa malapit ang mga Dragon Ball na yon, malaki ang posibilidad na ang kahilingan natin magkamit ng buhay na walang hanggan maglalaho lang dahil pinairan mo kahambugan mo sa pagbati na yon. Pasensya na. Nawala lang kasi sa isip ko ang tungkol sa bagay na yon. Tapos na yan. Wala na tayong magagawa. Kailangan na lang nating hanapin ang sino mang may pinakamataas na antas ng lakas. At kung sino man yon, malamang siya ang pumatay kay Raditz. O baka naman siya ang anak ni Kakarot. Oh, nakapagtataka. May nerya ang umaabot ay higit 1,000. At hindi lang isa, kundi dalawa o higit pa. Posible ba yon? Paano yun nangyari? Huwag kang mataranta. Wala pa rin laban sa atin ang mga yon. Basta hanapin mo lang kung sino sa kanila may pinakamataas na antas ng lakas. Nahanap ko na. Dalawa silang may napakataas na enerhiya at magkasama sila. Ganyan nga. Magaling, Napa. Tara na. Oras na para maglaro. Nakakaalam kung ano naging sanhi ng malakas na lindol. At bukod doon, wala pa rin nababalitaan ukol sa syudad sa Silangan na sinasabing naging sentro ng pagyanig. Nababahala ang lahat sa kaligtasan ng mga mamamayan. Sila yon. Nakarating na nga sila rito. Tumulong tayo! Mahahanap natin sila gamit ito! Kayo na lang! Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa naman pumunta doon! Sige! Sasama ako! Tingin ko pupunta rin doon si Master Yamsa, kaya ganun din ang gagawin ko! Hindi. Huwag na tayo makialam. Ha? Wala tayo sa kalingkingan nila. Sa halip na makatulong, makakasagaba lang ang isang tulad ko. Ang magagawa lang natin, magdasal na sana magtagumpay sila. Oo nga. Tama po kayo. Tama! Tama! Master Yamcha! Huwag kang mamamatay! San Goku? Bilisan mo na! Bilisan mo! Konting hintay na lang. Parating na ako! Gusto ko ito! Mahina lang ang gravity sa planetang ito, kaya napadali lang para sa akin ang bumalaw! Napakabilis ng paggalaw nilang dalawa! Papunta na sila ngayon sa kinaroroonan ng dalawang pinagbumula ng malakas na ki. Nandun kaya sina Tenshinhan at Chiao Su? O baka naman sina Piccolo at ang anak ni Gokong nandun? Sila yon. Papunta na sila sa lugar na ito. Oo nga! Chiao Su, dapat dito ka lang! Huwag kang aalis! Tenshinhan! Pupunta din ako doon! Nag-training din ako, kaya lalaban ako! Gusto ko kasama mo ako, Tenshinhan! Ano ba talaga nangyayari dito? Walang sino mo mag-aakala mangyayari ito. Nawasak ang buong syudad sa Silangan at kahit ano, walang natira. Paano nangyari ang ganitong kalagim na bagay? Chief, kamusta na po yung investigasyon? Hindi pa namin alam. Hindi ordinaryong pangyayari ang naganap dito. Sinong binatilyong yan? Ha? Sabi ko na nga ba, ang mga saya na may kagagawa nito eh. Ang mga ganito kalakas na mandirigma ang makakalaban namin. Hoy, ikaw! Anong ginagawa mo rito? Ikaw ba gumawa ng lahat ng ito? Okay lang kayo! Hindi naman ako ganun kalakas, no? Kung meron akong ganito katinding kapangyarihan, edi sana hindi ako natatakot ng ganito. May alam ka tukol dito, no? Sandali lang, Chief! Makinig muna kayo! Mga alien ang gumawa nito! Ang mga sayan! Ha, ano? Mga alien ba kamo? Ang binabalak naman ngayon, patayin na mga tao lang ito! Pero di bale, lalabanan sila ng mga tauhan ko. Kaya hindi magtatagumpay yung mga alien na yun sa anumang binabalak nila sa planeta natin. Maliwanag ba yun? Kumidyante ka pala, iho! Ay, masyadong delikado ang lugar na ito para sa mga karaniwang mamamayan. Kaya sige na, umalis ka na rito! May mga baliw talagang tulad niya! Sinabi mo pa, Kung galakohan lang ang sinasabi ko, paano niyo naman ba ipapaliwanag ang nangyaring kaguluhang ito? Ha? Sige nga, tignan niyo yun. Suriin niyo na maigi. Masyado malaki ang bagay na yan para maging basketball. Ang hina naman ang utak mo! Ha? Nang insulto ka ba? Yun ang mga spaceship na sinakyan ng mga sayan para makarating sila dito. Ha? Mga spaceship? Imposible yun! Bakit di niyo tignan? Hoy! Mga investigador! Apo! Pwede bang imbestigahan niyo ang mga yun? Apo! Reporter ako para sa AHO-TV. Halika, usap tayo dito. May mga katanungan lang ako tungkol sa nangyari dito. Bilisan mo, ha? Nagugutom na kasi ako, kaya ayoko magsayang ng oras dyan. Huh? Humihingi ka ba ng bayad bilang kapalit? Chief! Nakumpirma na po namin ngayon. Hindi talaga mula sa planeta natin ang mga bagay na ito. Ha? Ano? Babayaran kita kahit magkano kapalit ng impormasyon. Basta sabihin mo lang sa akin kung nasa ng mga sayan. O ikaw, AHO-TV reporter, huwag mo nga kami agawan ng scoop. Malaki rin ang ibabayad namin sa'yo para sa impormasyong yun. Oo, oh, ganun din kami. Kami rin! Oo, oh, pati kami! Ganun din ako! Sige, sasabihin ko sa inyong lahat ng nalalaman ko para wala mag-away-away. Ha? Huh? Sige, ilagay niyo lahat dito ang perang ibabayad niyo sa akin. O, sige, ito! Sige, ito! Sige, ito! Sige, ito! Sige, ito! Sige, ito! Sige, ito! May natira pa pala. この方向に 6000km ってとこかな 6000km? 南か Pero binabalaan ko kayong lahat. Huwag kayong lalapit sa mga alien na yon. Nakakatakot sila. Baka matroma kayo sa sobrang pangingilabot. Kami ang mauuna doon. Huwag kayong makailam. Yan ang akala mo. Kumilos na rin tayo. Huhulihin natin ang buhay ang mga alien na yon. Binalaan ko na sila eh. Ayos! Bibili ako ng maraming pagkain gamit ang perang ito. Pero malagim na ang sitwasyon ngayon, kaya baka yun na ang huling kain ko sa mundong ito. Malamang. Ang oras ngayon, alas 12:20 ng tanghali. Naramdaman ng mga ibon at iba pang mga hayop na may kakaiba sa kapaligiran. Kaya nagsimula na sila lumikas mula sa mga tirahan nila. Walang dahilan para matakot. Higit na mas malakas na tayo ngayon kumpara nung isang taon. Tama po kayo. May papalapit sa lugar na ito. Malapit na sila! At meron pang ibang papunta sa direksyong ito! Oh, pero bakit po? Akala ko dalawa lang yung mga sayan! Siya na ba yan? Musta? Ang tagal natin di nagkita! Piccolo! Ah, ikaw pala yan. At ano naman ang ginagawa mo rito? Naparito ka ba para lang maging sagabal? Huwag mo sabihin yan! Naging mas malakas din ako kumpara sa dati! Mukhang ganun na nga. At meron pang ibang mga hangal na katulad mo ang papunta rito ngayon. Oo, oh, sigurado pupunta sila. Ako lang siguro pinakamalapit dito. Naalala ko na. Nandun po kayo sa Kame House nang bumisita kami. Ako si Kririn. Natutuwa akong makita ka. Mukhang malakas ka na ngayon, ha. Naalala ko siya siguro nung bata pa lang siya. Maliit lang po kayo, pero malakas. Lagi kayong kinikwento sa akin ni Papa noon. Kasama po ba namin kayong lalaban sa mga sayan? Okay na sa ano, eh. Pero sinabi pang maliit. Loko talaga yun. Palibasa, mas matangkad siya sa akin eh. Ang hirap siguro magsanay ko si Piccolo nagturo. Parang iiyak pa ng dugo, tama? Opo. Nung una, akala kong sama ni Tito Piccolo, pero mabait pala siya. Itigil na nga yung daldalan nyo. Nandito na sila! Ayun na sila. Tatlong mahihinang nilalang. Halatang wala sila sa kalingkingan natin. Mukhang alam na nila ang tungkol sa atin. at mukhang inaabangan pa nilang pagdating natin. Sino pala yung mga malupit na sayan? May nararamdaman akong napakalakas na kayo mula sa kanila. Ngayon alam ko na, mapanganib sila. Inaasahan niyo palang darating kami. Tama ang sinabi mo. Tatanungin ko na kayo ngayon para makasiguro. Ano ba ang dahilan kung bakit pumunta pa kayo rito? Ang boses na yun. Siya pala. Sa wakas nakita na natin ang pumatay kay Raditz. Boses? Hindi ba sa inyo sinabi ni Raditz? Bukod sa panukat ng antas ng lakas, transmitter din ito. Galing ba siya sa planetang Namek? Oh? Mukha nga. Kaya hindi na nakapagtataka kung natalo niya si Raditz. Mula sa planetang Namek? Bigulo! Ibig sabihin, galing ka rin pala sa ibang planeta. Kaya pala eh. Totoo po ba yun, Tito Piccolo? Alam ko yun. Bukod sa ubod ng lakas ng Namek na yan sa pakikipaglaban, hindi rin pangkaraniwan ang lakas ng isip niya. Ano? Nagmula ako sa planetang Namek? May mga narinig din ako na yung ilan sa kanila nakakagawa ng mga bagay tulad ng nagagawa ng mga salamangkero. At sa palagay ko, ikaw ang lumikha sa mga Dragon Ball. Tama ba? Imposible! Alam mo rin ang tungkol sa mga Dragon Ball! Yun ang pangunahing layunin kung bakit kami pumunta rito. Kaya bigay nyo na sa amin ang mga Dragon Ball. At kahit na isang Namek pang isa sa inyo, wala pa rin kayo magagawa dahil lahat kayo magmimistulo ang mga insekto kumpara sa amin. Maraming salamat. Dahil sa ibinigay mong impormasyon, alam ko na ngayon kung saan talaga ako nagmula. Pero nagkakamali ka sa isang bagay. Hindi ako lumikha sa mga Dragon Ball! Para sabihin ko sa inyo, sa pakikipaglaban ako magaling at hindi sa ibang bagay. Subukan nyo lang ako para malaman nyo kung isa lang talaga ako insekto. Kami-sama. Wala akong alam tungkol doon. Hindi ko alam na nagmula pala ako sa ibang planeta. Kaya pala naiiba ako sa lahat ng mga nakasalamuha ako sa mundo. Pero hindi ko ipagkakaila na ako nga ang lumikha sa mga Dragon Ball matagal na panahon na ang lumipas. Yun ang unang pagkakataon na ginawa ko yun, pero pakiramdam ko, masyadong pamilyar sa akin ang mga bolang yun. Hindi ko may paliwanag ng maigi, pero siguro yun ay dahil may ibang gumawa ng kawangis ng mga Dragon Ball sa planetang Namek. Nanatili sa kamalayan ko ang mga alaala ng mga ninuno ko. Yung intensyong sabihin sa amin ang tungkol sa mga Dragon Ball. Ayos lang naman. Pipilitin na lang namin kayo magsalita. 981. 1,220. 1,083. Mahangal! Talaga bang balak nyo kaming labanan kahit na mahina lang kapangyarihan ninyo? Sandali na pa. Tanggalin mo na yung scouter mo. Sa totoo lang, kayang baguhin ng mga yan ang antas ng lakas nila pag lumalaban na sila. Hindi tayo pwedeng umasa na lang sa nababasa nito. Kung sa bagay, tama ka nga. Nadali noon ang mahinang si Raditz dahil masyado siya umasa sa scouter, nagpapaya siya at naging masyadong kampante, kaya siya namatay. Ano? Mahina si Raditz para sa kanila? Raditz, baka mo! Siya ba'y sayan na nilabanan yun ni Goku nung magsaring puwera sa kayo para matalo siya? Siya'y tinutukoy niya, hindi ba? Mahina pa pala siya! Ganun na nga. Ngayon tingnan natin kung talaga nga bang may ibubuga kayo sa amin. Hoy, Napa. Di ba may natitira pa tayong anim na Cybyman? Ilabas mo na sila para sa kanila. Oh, sige. Mahilig ka talaga maglaro, Vegeta. Cybyman? Anong mga yun? Tama. May anim pang natitira. Maghintay lang kayo. Pag nakita nyo na ang mga Cybyman, mapipilitan na kayong magsalita tungkol sa mga Dragon Ball. Tamang-tamang lupang ito para makalikha ng malakas na Cybyman. Dega! Ano ba ang mga yun? Ayos! Nakakakilabot naman ang mga yan! Tapusin nyo na sila, mga Cybyman. Pinausbong mula sa lupa ang mga Cybyman at tunay ngang malakas sa mga nilalang na ito. Makakatagal kaya si Gohan, Krillin at Piccolo bago pa makarating si Goku mula sa kabilang mundo para tulungan sila? 安心しろ。サイバイマンはまとめてこの俺が一気に片付けてやる。さあ来やがれ。 ヤムチャ、奴ら甘く見ちゃダメだ。次回ドラゴンボール Z、 ヤムチャシス恐るべしサイバイマン。